just go ahead and when there's diamonds in his pockets, and that's a real now. This one said he wants to buy you rockets, ain't an ass hit now. Alt i alt 6 uger har de befundet sig. We'll be right back. der var lige så Live, Dire Straits og Walk of Life. Der var et lille bifald der, og Solvej, det vil jeg tilegne dig. Jamen, det skal du have. Tak for. Fordi du er simpelthen den sidste lytter, den sidste heldige lytter, der kommer igennem til vores quiz her i aften, Skor Kassen. Ja. Jeg ved ikke, om du hørte lidt tidligere på aftenen, at Jeanette, hun brugte alle sine surt opsparede penge på musikbladet, den slags form, ligesom at træne til det her. Gør du noget lignende, eller har du andre måder, du træner på? Nej, jeg bruger ikke alle pengene. Nej. Jeg hører Danmarks Radio. Ja, hvis du lytter til P3, så er det en yderst god måde at få lidt forskelligt på, ja. Ja, så den kan vi varmt anbefale. Ja, ikke? Du og jeg. Ja. Ja. Solvej, skal vi prøve at kaste os ud i det? Vi kan lige så godt prøve. Vi har 6 hits til dig, og hvis du fortæller mig, hvem det er, der synger, så scorer du en masse præmie. Ja. Okay, ja. Godt, så okay. Kører vi her. Ja. Siger det der noget, Solvej? Give me the night. Hvem kan det måtte være, der synger sådan? Ja, jeg kan høre det. Jeg kan næsten høre det. Ej, men så prøv den her. Meget årstidspræget navn her i sommeren. Donna Summer. Ja, du fik den hjælp her, men det er okay. En rigtig hjemme. Kender du dem her? Den eneste, jeg holder af. Den News. Den er News, ja. Dengang Søs Finger var hende, der stod i forgrunden. Du er. Den er fra 1985. En rigtig hjemme mere. Du har 2. Lad os se, om du klarer den her. Vi er lidt tilbage i tiden her. Nej, ikke Sailor. Spirits in the material world. Magne knar, det er det. Den sidste til dig, Solvej. Det er disco-hit fra 79, den her. Nej, det er ikke Tina Tjerns. Nej. Det er det ikke. Det kan man ikke sige. Nej, det er det værst lige. Ved du, hvem det var? Nej, jeg kan ikke. Det var Anita Ward. Ja. Det hedder hun. Og jeg skulle lige tage dem fra toppen af, så var der George Benson allerførst med Give Me The Night. Så var det Donna Summer, Bad Girl, som du så rigtig sagde, News, og du er. Så Madness med House of Fun. Det skulle du have sagt der, i stedet for hvor du sagde, eller hvor du skulle have bagefter, hvor du var police. Ja, det sagde bagefter. Ja, det var nemlig det. Ja. Spirits in the Material World. Og så var til sidst her Anita Ward med Ring My Bell. Men fortvivl ikke, Solvej. Nej, nej. Du får 2 præmier af mig. Ja. Du får et kassettebånd med din deltagelse her i programmet. Og så får du også en stressballon, så tillykke med det. Jo, tak skal du have. Tak fordi du var med. Ja, hej. Hej, hej. Her er Tales for Fias. Break it down again. So those are my dreams, and these are my eyes. Stand tall like a man. It's strong like a horse. When it's all mixed up, better break it down. In the world of secrets, in the world of sound. It's in the way you're always hiding from the light. Tears for Fears fik vi her med Break It Down Again, en plade, som i denne uge går ind på en 25. plads på den engelske single hitliste. Nu er det sådan, at vi faktisk her i X3 kan forudsige, hvad der kommer ind på næste uges amerikanske single hitliste. Jeg kan for eksempel sige, at den plade, som i næste uge vil være nummer 62, den vil lyde sådan her. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved, shared love, and made love, it doesn't seem to me like it's ever, ever enough. It's just not enough. No. Det her er altså som sagt en plade, der vil være en af nyhederne på næste uges amerikanske single hitliste. Taylor Dane var det med Can't Get Enough of Your Love, som man jo tydeligt, ganske tydeligt endda kunne høre på lyden på det her nummer, så er det et gammelt Barry White-nummer, hun godt og grundigt har haft fingrene nede i her. X. Og så er det ellers ved at være slut med X3 for i aften. Det var teknikken. Den tog Tue Pedersen sig af. Telefonerne, dem klarede Stine Holm. X3-avis. Nyhedsredaktøren var som altid Nikolaj Molbæk. Og mit navn er Andrew Jensen. Og vi forlader dig med vores Power X i denne uge. Og det er jo den nye single fra Maria McKean. Den hedder I'm Gonna Soothe You. Tak for i aften og på genhør en anden god. Selv ser ud, som om den er støvet af med en stålkamp. Hoftrækkeren. For syvende gang hører du pick-up'en lande ved siden af. Hoftrækkeren. Vær god ved dine plader. Undgå ridser. Hoftrækkeren. Danmarks Radio P3, 1999, Frederiksberg C. Hver fredag 22.13 på P3. Hoftrækkeren. Nu er klokken 22. Girl, I hope and pray that you come back someday. But time has made some changes, turned me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. Ain't nobody home. Nobody home. Ain't nobody. Hey. Baby, there ain't nobody. Nobody home. You know you hurt me once. Oh.